राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2057 21 मई 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रनेत्रे कृपाणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः वसुदेव सुतं देवं कंससानूरमर्दनं देवके परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं हर्षे विभूषितकरान्नवनीरदावान् पीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय गोप श्री गुरुशङ्करे मातृवत्सरे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सब बोलो सर सब बोलो क्या सुनाओ आपके मन में कुछ है क्या महाराज जी आपका मन में कोई बात आई थोड़ी आई एक प्रश्न आया है कि आपकी सत्संग की पुस्तकें कैसे पढ़ते हैं ना तो हमें प्रकाश भी मिलता है शांति भी मिलती है लेकिन हमारा एक लक्ष्य परमात्मा नहीं हो रहा है यह गलती है भाई मनुष्य शरीर मिलाई केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है मनुष्य की प्राप्ति परमात्मा के लिए है हम तो कहते हैं मनुष्य शरीर को हो चाहे अधिकारी को हो एक ही बात मनुष्य शरीर को हो चाहे परमात्मा का अधिकारी को ही मनुष्य मिला ही उसकी है ये भूल है उद्देश्य बोलना चाहिए दूसरा प्रश्न है कि आपने विषयों के त्याग के लिए कहा ना तो विषयों का त्याग हम जबरदस्ती कर रहे हैं हमारा स्वाभाविक नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक कैसे हो शौक हो जाएगा पहले विषय जबरदस्ती त्याग फिर आपका उद्देश्य बनना चाहिए उद्देश्य फिर मिलेगा उद्देश्य मुख्य है गृहस्थ में रहते हुए भगवान में हमारा प्रेम कैसे हो गृहस्थ में रहते हुए जो बात है गृहस्थ में रहने की रुचि बाधक है गृहस्थ में रहो शांति रहो कोई हो कोई हो ऐसा रुचि होते हुए भी चाहिए ऐसा तात्पर्य है कि इस रुचि को रखना चाहते हैं आप ये ठीक है हमारे कहीं रहना हो भगवान प्रेम होना चाहिए फिर से आग्रह नहीं चाहिए आपके मन की सुना हमारे मन की तो एक बात आई भाई तुम झटका सहारा मत लो जड़ चीजों की सहायता से चेतनता की प्राप्ति नहीं होती जड़ का सहारा मत लो शरीर का सहारा जड़ का सहारा मन बुद्धि आदि का सहारा जड़ का सहारा नाशवान का सार ऐसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती नाशवान की सहायता मानोगे तो जिसकी सहायता माने से उसका आदर आपके होगा ही और उसका जड़ का आदर होगा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी आप बताओ उत्कृष्ट जगह जिसका सहारा मानोगे जिसकी सहायता से परमात्मा की प्राप्ति होगी उसका आदर होगा ही पैसों की प्राप्ति चाहते है तो पैसों ने प्राप्ति करने के साथ आदर होगा ही जबरदस्ती होगा जड़ सारा चेतन का जड़ का महत्व मानोगे तो प्राप्ति कैसे होगी आप बताओ, आप शंका करो, आपने से शंका पैदा हो, शंका करो। हम तो कहते हैं जड़ के द्वारा चैतन्य की प्राप्ति नहीं होती, प्रतंत्रता के द्वारा स्वतंत्रता की प्राप्ति कैसे हो? स्वतंत्रता की प्राप्ति स्वतंत्रता से होती है। माध्यम मानो तो माध्यम मान के आदर करोगे कि नहीं बताओ? शरीर को माध्यम मानोगे तो शरीर का आपके आदर होगा कि नहीं होगा बताओ? कहते आप शरीर से बैठे हो, शरीर है जो तो आप हमको बता रहे हो, शरीर आप शरीर से बैठे हो और शरीर के द्वारा तो आप हमको बता रहे हो कि जड़ से भूत प्राप्ति नहीं होगी, तो शरीर को माध्यम रहा ना? शरीर सहायता में नहीं कर दो, परमात्मा प्राप्ति का कारण नहीं बनता सर, शरीर नहीं बनता, न स्थूल है न सूक्ष्म न कारण है, समाधि के कारण नहीं है। सूक्ष्म देखा जाए तो बड़ा भाई बड़ी भाई बात है, मामूली थी बड़ी बड़ी बात ये ना आते हैं आप पुकारे। शरीर को जो महत्व दी है वो केवल विवेक शक्ति को लेकर दी है, शरीर को नहीं है, विवेक शक्ति है, विवेक शक्ति सची। मनुष्य की महिमा सब जितनी है जो कुछ है विवेक शक्ति है, ये ढांचे की महिमा नहीं है। सत असत नित्य अनित्य दोनों को अलग अलग ठीक से समझना इस विवेक शक्ति की महिमा है। जड़ के द्वारा प्राप्ति नहीं होती, जड़ का आदर करोगे तो जड़ का आदर ही होगा। खास बात है, खास बात बहुत दूर से होगा, बहुत देर से होगा, कई जन्म लग जाएंगे, कई जन्म लग जाएंगे, प्राप्ति का उद्देश्य होने से बात ठीक है, पर देरी बहुत नहीं है, कई जन्म लग जाएगा। खुलकर आप पूछो तो बड़ी अच्छी बात है, छड़के द्वारा चित्र की प्राप्ति मेरे ये बात वर्षों पर जैसे खुलते चल जा रही हूँ, छड़के द्वारा आप खुल कर बात पूछो, खुल कर लो तो बातों में पता लगेगा आप अटकाव कहाँ है, कोई पूछे तुम्हें क्या पता, अंदर में तुम्हें हो गई जानदार है, पता है मुझे जड़ के द्वारा भूत प्राप्ति होती नहीं है या जड़ के देरी लगती है? देरी लगती क्यों? तो कोई काम करो भगवान उपदेश ठीक है, पर बहुत देर देगी, कई जन्म हो जाएगा तुम्हारा, कई जन्म हो जाएगी। ये तो शरीर को मैंने माने मेरा ने माने फिर देरी थोड़ी लगती है, मैं नहीं मेरा नहीं मेरे लिए नहीं, फिर बांधा होगा मेरे लिए नहीं, फिर ठीक हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, मैं शरीर मेरे लिए नहीं, शरीर आदि सामग्री सबकी सब संसार की है, संसार की सेवा कर ली, संसार की सेवा करो वो आपको उतारूंगा। आज तुमने सुना नहीं वो तपस्या करे अपने लिए तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, तेने सुना था तो भगवान ले जाऊ तो प्राप्ति हो जाएगी, अपने लिए जरूरी हुई मेरे उद्धार के लिए नहीं होगी। श्लोक लिख के इसके बारे में बोला है, खंडिते ने सप्तम आपनोती भागवत में श्लोक आता है ना, शरीर से भूत प्राप्ति होती है। बोलो श्लोक बोलो। मधुर कुरात मच्चे ने सत्यम आपनोती आता है, अनृते ने सत्यम आपनोती, अनृते ने सत्यम आपनोती भागवत में आता है। जो साप गया भागवत में ऐसा बुद्धि मता बुद्धि, ऐसा बुद्धि मता बुद्धि, मनीषा से मनीष नाम, यदि अमृत ने महाप्रति अमृत अमृत अमृत नाश द्वारा परमात्मा प्राप्ति हो जाए। आइए तो नाश वाला शरीर है, इस शरीर की परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, ये तात्पर्य है। हो गया तो करो था ना, मारो तो जजती है ही नहीं। वो प्रश्न आया प्रश्न रखा हूँ, प्रश्न आया वो प्रश्न रखा हूँ आपके पास। तो यही है, यही श्लोक है, और यही है। ये भागवत थोड़ा ही है, चतुर्थ भागवत नहीं है, एकादश श्लोक है। यथा भाव यद्रूप तथैव तत्व ज्ञान याद नहीं आता। आप कह दो तो याद आ जाए, आदि बात आदि में बोलो, चतुर्श्लोक याद में बोलो। हम वास में वाग रहे नान्य सतम पश्चातावी यदि योग शिष्य सोच में आओ, क्या माना मेधा भाव यद रूप गुरु तथे तत्व ज्ञान वस्तु थे निर्गुण सगुण भगत विषय है। क्या हूँ यथा भाव यद रूप गुण कर तथेव तत्व विज्ञान यद रूप गुण कर, जैसे गुणों का कर्म हमारा ऐसा तथे तत्व विज्ञान पश्चात योग शिष्य स्वरूप क्या माना मेरा भाव यद रूप गुण कर। आगे बोलो पहले तो है अहम एवा समेवाग्रे पश्चाताम यद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि महान्ति भूतानि भूतेषु च समेष्वनु तथैव तत्त्वानि प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु तेषु एतावदेव जिज्ञासितम् जिज्ञासितम् तत् जिज्ञासितात्मना अन्वय गतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समाप्तिश्च परमेन समाधिना भवान् कल्प विकल्पेतु न विनिर्भरः। अब जड़ के द्वारा सिद्ध की प्राप्ति कहाँ बताए, वो श्लोक है, इनसे वो बढ़िया है। ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा से मनीष नाम सत्य की प्राप्ति अनृत शरीर से नाश वर्ष से होती है, क्या बात है। ये बढ़िया है, दो बार कही मर्त्य आपनोति माम अमृतम। हाँ माम अमृत अनृतेन है सत्यम आपनोति। हाँ वो जरूर बढ़िया है, शंका वर्ष हो सकती है, वही शंका है बाजी। आज की बात कहे भाषु से ही है भगवान, और इस श्लोक में जो भगवान कही है ना दो बार मृत्य न आपनोति माम अमृतम अमृते न सत्यम आपनोति, तो शरीर को जड़ को सहारो बनी जड़ का सहारा नहीं है, मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर में जो विवेक शक्ति है उससे प्राप्त होता है, विवेक शक्ति से जड़ का त्याग होता है। विवेक शक्ति क्या करती है बताओ, आप बताओ विवेक शक्ति क्या करती है, जड़ चेतन को विवेक करके जड़ का त्याग करती है और त्याग से प्राप्ति होती है। ये विवेक मनुष्य के में है, उस बात को लेकर महिमा है, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। अब आप और खोज ले आओ, कल आप खूब पुष्प और सवाल करिए लाओ पुस्तक। मई मनाथ मई बुद्धि निवेश निवेश संशय सब सब गीतम लिखा है। मई मनाथ मई बुद्धि निवेश निवेश मई अतः उद्भव न संशय अत्युत्तम समाता तुम चार बताए चार चार शास्त्र बताया है आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां यही तो कह रहे सारे जड़ के भी आश्रित है सारे में जड़ी तो है मन बुद्धि तो जड़ी है जड़ी है मन बुद्धि तो जड़ के सारे से भगवान मिलते हैं और जड़ को परमात्मा में लगाओ परमात्मा में लगाओ परमात्मा जड़ सब लगेगा परमात्मा लगते ही चेतन में हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। मैं ये मन आता था मैं बुद्धि निवेशी निवेश मैं ये बस अतः दर्शन सुंदर एक बताया अस्तित्व स्वाता दर्शन को तो माँ मिश्रा तुम धन से माँ पाप तुम इच्छा ये बताया अभ्यास अभ्यास मत हो सी मत कर्म परो हो अब मेरे प्राण कर्म करूंगा मदद में कर मानी गुरु सती हुआ ऐसा ही नहीं कर सके तो सर्वकर्म फल त्याग तो तक हो गया ये फल नहीं बताया इस बार से बारहवें श्लोक में विभिषित किया। एक प्रश्न हो रहा है कि शरीर जड़ की सहायता से भौतिकाप्ति नहीं होती है बात ठीक है नहीं शरीर निर्वाह के लिए तो जड़ चीजों की आवश्यकता होती है शरीर निर्वाह से ही शरीर की आवश्यकता मैं भी मानता हूँ मैं मानता हूँ मगर जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती है कहता हूँ जो कह तू मरते ना अपने होती माँ मरता हूँ ये दो शोक है वो शोक इसी बात आता है ऐसे होता तो मर्त धर्म शरीर है उस शरीर से अमृत भी अमरता की प्राप्ति हो जाती है तो अमरता की प्राप्ति जड़ता के त्याग से होती है टीका लिया होता है टीका देख लो जड़ के द्वारा नहीं होती त्याग जड़ का त्याग करना होती है त्याग समझ वह बारह फल त्याग ध्यान से कर्म त्याग से बढ़ा है क्रियाओं में सब में ध्यान बढ़ा है शरीर रहते हुए शरीर का त्याग करना है शरीर के रहते हुए शरीर की आवश्यकता छोड़ देना है मनुष्य मनुष्य और मैं नहीं और मैं हो जाए वो भगवान की विशेष कृपा है फ्रेश नहीं हो सकता पर अधिकारी मनुष्य जी है ज्यादा शंको नजीक आ जाओ खूब खुश हो खूब खुश हो अच्छा जो तरह कह दो मैं उसे दे दूंगा नहीं आए तो मैं जानता नहीं हूँ विवेक जागृत कैसे हो सत्संग से सत्संग से सत्संग से मैंने सत्संग विवेक हो ही राम कृपा पर सुन पर सोई श्रद्धा जड़ता करने बोलेगा तो जड़ होगा चिंतन करो जड़ होगा सब जड़ होगा जड़ के द्वारा नहीं होती जड़ के त्याग से होती महाराज कहते हैं कि शरीर से प्राप्ति क्या है बोले जैसे विवेक जागृत करने वाले कोई महात्मा है और उनसे हमारा विवेक जागृत होता है हमारी उनके प्रति श्रद्धा होती है उनके प्रति श्रद्धा होना ये क्या जड़ता का आदर है या क्या है गुरु में मनुष्य बुद्धि मनुष्य में गुरु बुद्धि अपराध है मनुष्य में गुरु बुद्धि गुरु में मनुष्य बुद्धि अपराध है अपराध भगवत बुद्धि होती है वो प्रसाद अच्छा है छीज अपराध है गुरु में मनुष्य बुद्धि अपराध है गुरु में मनुष्य बुद्धि अपराध है, गुरु सच्चिदानंद होता है। कल जो केवल नाम अधारा सुन सुन बहुत नहीं पा रहा, ठीक बात, ये रास्ता कैसा है? अच्छा है, ठीक, सब ठीक है, जड़ के द्वारा चेतनी की प्राप्ति नहीं, जगह जगह मिलेगी, एक जगह नहीं है, सैकड़ों जगह मिलेगी, सैकड़ों जगह, मनुष्य शरीर को मिलेगा, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति का कारण है, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति का कारण है, मनुष्य शरीर मिल गया परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार मिल गया है, स्वाभाविक, और शरीर के द्वारा नहीं होती, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, ये नहीं है, शरीर संसार के लिए है, ये महाराज मेरे तो पता लगा दो, मैं तो वर्षों का अंधेरे बैठा है, मनुष्य शरीर केवल संसार की सेवा के लिए है, कामना में बैठ जाएगी सब चीज, सब चीज आप शंका करो लाओ, फिर खोज करो, फायदा होगा, ऐसे करो, जड़ के द्वारा चेतनी प्राप्ति नहीं होती, ये तो मैं बहुत प्रश्न से कहता हूँ, परंपरा में सब साधन होते हैं, जहाँ वेदांत के ग्रंथ है उसमें आठ अंतरंग साधन होता है, विवेक वैराग्य समझ सत्संपत्ति मोक्ष होता है, शरण मनन निर्ध्यासन मनन विष्ण पाठ शर्गात्मक है, शर तत्व विष्ण होता है, मैंने संतों की मानी पड़ी है, बड़ी लाभदायक, अभी उसी के कहूँ तो लोग कह गए तो उनका पर्चा रह गए, मैं तो लोग रहते हैं, बहुत विचित्र बात है, तो बड़ी सुविधा से तुलसी ममता राम से समता सब संसार, रागन रोशन दोष दुबादास मेरे भर, तुलसी ममता राम से, ममता मेरे अपने राम है, मेरे तो गर्द रूप दूसरा कोई, मैं तो गर्द रूप सीधा भगवान से सुन, कर निरपेक्ष रूप से सापेक्ष, कर निरपेक्ष कर सापेक्ष में खूब लगा सके, मैं ग्रंथ पढ़ो, इन साधनों से विदेश बात है, तेरे को संतोष मिली है, जड़ का त्याग करने से होती है, त्याग करना ही पड़ेगा, शेडी होती है ना, शेडी शेडी शेडी सब शेडी हो, त्याग हो तब से ऊपर जाता है, सब पहले एक दूसरी तीसरी पांचवी छह सौ से मुझे क्या मतलब है, सब एक भी काम किए, इसमें किसी चीज का भी किसी को किसी काम परंपरा से एक एक श्री को पहली श्री काम ठेरू पर ज्यादा काम किए, पर वैसे जी से नहीं चलेगा, श्री जो भी श्री जो भी अंत वाले सब श्री को कठोर बलि सकते हैं, इंद्रिया हया ना हो, इंद्रिया घोड़ा है, शरीर शरीर है, बुद्धि तो शांति विद्या, बुद्धि शांति है, स्वयं में रति है, रति चलता है, पहुंचता परमात्मा भी पहुंचता है, तो पहुंचता है जहां तक रथ जाता है वहां तक घोड़े घोड़े आगे जाते हैं, रात में रूस ज्यादा है, घोड़े से लगा हुआ रहती है, बुद्धि प्रक्रम है वो सर, वो बुद्ध जाती है और लगाव जाती है, लगाव से आती है बंदी होती है, बंद रूस है वर्षो आगे शांति उतर कर देता है, प्रवास में शांत जाता है वो आती है जाता है, रहती नहीं जाता कठोपति जाता घूम जा सर उसी तरह रहती स्वयं जाता है रणवास में शांति नहीं बुद्धि नहीं जाती जितनी देर में रथ से आगे लगाम जाती है, रथ से घोड़े जाते हैं, घोड़े से लगाम जाती है, लगाम से आगे शार्थ जाता है, शार्थ से आगे रथ जाता है, रथ जाता है वहाँ शार्थ नहीं है। हम तो पहली सीढ़ी हुआ, मतलब पहली सीढ़ी है वो भी काम की है, सब काम की है, पर प्राप्ति नहीं होती जरिए ध्यान से जी। तो आकाश की बात है, इसमें तो दो हो रही है, ये तो आकाश की बात है, जड़ता के त्याग से बहुत प्राप्ति होगी, इसमें तो दो मत थोड़ी हो सकती। आप कोई करे तो मेरा किसी साथ विरोध नहीं है, आप जैसा उसे समझ करो, मेरे को पूछोगे तो मैं ठीक समझूंगा वही कहूंगा, आप निराजी भी नहीं कैसे कर दूंगा, सब काम अपने अपने जगह काम परमात्म तत्व की प्राप्ति जरिए द्वारा नहीं होती, जरिए त्याग से होती जिंदगी आदमी आप कहोगे जिंदगी जिंदगी जिंदगी होगी, परमात्म चैतन्य की प्राप्ति जरिए द्वारा नहीं होती, जरिए त्याग से होती। सब हेतु है मेरे को सुनाया, तमन ने सुनाया मेरे को, अपने लिए तपस्या करता है वो भी बंधन है, अपने लिए और भगवान के लिए चाहू देता है परमात्मा प्राप्ति है, ये आज ही सुना, आज ही एक तपस्या करता है अपने लिए परमात्मा प्राप्ति है, ये चाहू देता है भगवान के लिए प्राप्ति चाहिए, आज ही सुना। आप तो कई दिन से कहो यार, आप तो कई दिन से कहो, आप तो महाराज जी आप तो यह बात बहुत दिन से कहो कि तपस्या जो अपने लिए करता है वो राक्षस है। हाँ मैं सुना था ना मुझे, क्या शुक्रिया लिखा है पुस्तक लिखे, मैं क्या करूँ बता रहे हैं कि अपने लिए हिरण्याक्ष है, हिरण्याक्ष अपने लिए तपस्या करना तो भोग है, भगवान के लिए झाड़ू लगाना पूजा है। हाँ ये ठीक, ये ऐसा ही ऐसा ही ठीक। अपने लिए जब पर भजन ध्यान करने वाला हिरण्याक्ष की लिस्ट में उसका नाम है, अपने लिए काम करना हिरण्याक्ष है। सच्ची बात भैया मिलती थोड़ी जगह है, अपने लिए ही करते हैं लोग, साथ में करते हैं अपने लिए, अपने लिए करना राक्षस होना, राक्षस होना राक्षस भगवान की प्रसन्नता नहीं करो, तत्कुरुष मदर परम। आप पूछ रहे जड़ का त्याग कैसे हो सकता है, सर का त्याग पहले आप आदमी से त्याग करना, इतनी तो बात हुआ आपकी, ऐसे हुआ मन में तो आए जड़ का त्याग करना, त्याग करना तो आपके मन में होगा फिर त्याग होगा, आप त्याग के बिना कैसे हुआ, आप क्या बच जाए मेरी बात गजर का त्याग करना है, फिर से पूछ लो, पहले से मेरे पूछे पूछने का उद्देश्य यही है, जड़ का त्याग करने के लिए पूछ रहा हूँ, जड़ता का त्याग करने के उद्देश्य ही पूछ रहा हूँ। उद्देश्य जड़ का त्याग हो जाएगा, उद्देश्य में जड़ा है त्याग करना है, भजन में लग जाओ, नाम जप करो, यही तरह कर दो, भगवान की कृपा से होगा, कृपा का सार हो तत्ते अनुकंपा समक्ष माना भंगा ने बात कृपा को महाराज जी आपकी बात जो है ना, आपकी बात है प्लेन से पहुँचाने वाली, लोग बैठे सुना चाहो गाड़ी में जाने वाली बात, आप तो चाहो प्लेन से पहुँच जाओ है, और लोग चाहो मैं तो बैलगाड़ी में जाऊँ, कितना जा रही है क्यों बने जो प्रश्न हो रहे हैं, जितने प्रश्न आ रहे हो इस भाव से आ रहे हैं, पहले जाओ, पहले गाड़ी में रेल में चला, पहले जाओ, बात यह है महाराज जी, वास्तव में बात यह है, आप प्लेन से पूछा चाहो, अगर चाहो मैं तो बैलगाड़ी में चला, रेलगाड़ी में चला, मर जाऊंगे, पहुँचाऊंगे। अरे नित्य प्राप्त के लिए क्रिया खर्च नहीं होता, नित्य प्राप्त शब्द ये परिपूर्ण है, उसके लिए क्रिया कारण होगी, पदार्थ कारण होगा। आप बताओ नित्य परमात्मा शब्द ये परिपूर्ण है, उसके लिए क्रिया कारण होगी या फिर पदार्थ कारण होगा? दोनों बात बैठ गई, सोचो सोचो, काटो करो मेरी बात, काटो मेरी बात, खंडन करो खंडन। जो परिपूर्ण सब जगह मौजूद है वो अक्रिय से प्राप्त है, क्रिय से चुप हो जाओ, जहां चुप हो जाओ वहां है, वो वहां है क्रिया से वो प्राप्ति, देश काल वस्तु आदि दूर होती है, उसे क्रिया काल क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ क्रिया आरंभ हो जाए, व्याकुलता हो सकती बिना रहा न जाए, हिंदी बने रही बिना साफ पूरी साफ को लंच गोपियों की महिमा आती है, सभी गोपियों पे भी ध्वजा है, उनको साफ रही है, वनचरी व्यवचार दुष्टा, हाँ वनचरी जंगली व्यवचार दुष्टा, भागवत लिखा है, सच्ची बात करने से भी डर लगता है, संकोच होता है, अब क्या लगाऊंगे, बड़ा तूफान मच जाएगा, भगवान को कल्पित बताया, भगवान को कल्पित बताया है, अब आज बिल्कुल मैं लेनु है ईश्वर जीव बसा है, अविद्या विद्या है और विद्या उपाधि ईश्वर है, कार्योपाधि रेन जीव कारणोपाधि कार्य कारण तो हेतु पूर्ण शिष्य थे, तो पते हुए कारणोपाधि कार्योपाधि रेन जीव जीव कार्योपाधि वाला है, कारण कारणोपाधि वाला ईश्वर है, अरे तीर्थों को छोड़ जैसे प्रभात की प्राप्ति पढ़ाई है, ईश्वर कल्पित है, कल्पित माया उपाधि ईश्वर है, जीव अविद्या उपाधि जीव है, कार्य उपाधि देवी कारण उपाधि कार्य सांसदी शेठ जी के सामने गया कारणोपाधि कार्य उपाधि रे जीव कारणोपाधि ईश्वर है माया रूपी देनों का बसा है। शेठ जी का बसा नहीं सांड है। माया के बसा है दोनों ही जीव ईश्वर शेठ जी का सांड है सांड ही जीव है ईश्वर सांग है शुद्ध फल योग से आप लोगों को याद हो किसी को ये बात मैं को याद माया रूप देने के दोनों बस रहे हैं ईश्वर बसा नहीं साध है माया फलवती होती है इस शरीर में फलवती होती है साढ़ में ईश्वर क्या गया साढ़ में गया क्या होगा ईश्वर ईश्वर से प्रणु को जो ओंकार है उसको साढ़ माना है अब बोलो मेरी बातें सुनी हुई याद समझे सुनी धंधा यही उम्र उम्र किया क्या आप बताओ क्या काम किया उम्र में क्या धंधा किया आप लोगों से धंधा होता है सब होता है हम तो मुंबई में रोटी खाते हैं मुंबई कपड़ा पहनते हैं सब चीज वो तो मिलती है सो जाओ काम करो मेरे को कहते सो जाओ सो जाओ सो जाओ और मंत्र है सोचो मनमोहन जी कहते आप ये आपका बहुत हमारे होता है मैं जगता हूँ उसमें कहते हैं नहीं हमारे सोचे रहता है बूटे बूटे हो गया भगवान में हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो इसमें बड़ी शक्ति विलक्षण रामकृष्ण गोविंद वासुदेव नारायण वासुदेव नारायण गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल शब्द कहते ही विलक्षण आती आप नहीं पता गोविंद गोपाल नाम सोचो भाव को भावना का अवसर खुशी कैसे गोविंद गोपाल व्यवहार में आपका असर होता है नहीं व्यवहार में गोविंद गोपाल कहते असर होता ही नहीं होता है एकदम भगवान नाम में क्रिया और पदार्थ ऐसा त्याग बहुत स्वतंत्र किया है और भाई हम तो 41 मिनट हो गया 19 मिनट रहा ऊपर हो जाने को नहीं बड़े नीचे करते हैं तो 10-15 मिनट लग जाएंगे बड़ो वापस लगे थे नहीं और सुन तो लंबे लंबे कीर्तन में लंबे राग से चलते हैं और मन नहीं उड़े हुए तो जल्दी पूर्वक राग ने जल्दी मत बदला केवल खटकता होगा, जाग बदलता ही खटकती है। एक रात में रस बने रहे, सब मन लग रहा है, बंदो बोल दो तो उठे नहीं। एक अभी आए ना, माता बहन भाइयों से प्रार्थना है कि जिनको बहुत ही आवश्यक काम हो तो कृपया अभी चले जाएं, सत्संग में किसी हालत में न उठे, कीर्तन के बीच में अगर कोई उठे तो बगल वाले जो भाई बहन बैठे हैं उसको जबरदस्ती बिठा दो, कोई मत उठे तो किसी को भी कृपा करके आपसे प्रार्थना है। और जिनको जाना ही है, बहुत जरूरी काम हो तो अभी चले जाओ, अभी छुट्टी आपको, इसके बाद बीच में बिल्कुल किसी हालत में न उठे। नारायण अभी उठ जाओ, बहुत अच्छा, हम राजी हो। और ज्यादा हो तो एक तरफ बैठो, एक तरफ हमारे को पता ही नहीं लगे। अब जाओ। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.